Zakorzeniłem się w fotelu. Zakorzeniłem wzrok swój w czeluść. Taka bezczynność zżera wielu. Nie dam się, wytrwam w dążeniach do celu. Za nic nie oddam swego talentu. Zakorzeniłem się w fotelu do obłędu. Od tego momentu dość tego typu błędów. Czas stanąć na nogi, nawet gdy najwyższy z tego świata mnie zwolni. Nie zwolni, będzie żyć nieskończenie czar moich melodii. Moich melodii. Nawet gdy najwyższy z tego świata mnie zwolni. Nie zwolni, będzie żyć nieskończenie czar moich melodii. Moich melodii. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Pokażę ci jak wychodzę z niszczy i życie swe zmieniam. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Byleby tylko nie skończyła się opowieść. Byleby tylko zawsze mieć przy sobie dowieść. Byleby tylko panie i panowie, co zdobyte było tym, po czym targety stanowię. Ja wnoszę skargę na forum o bezproduktywny czas pozbawiony zbiorów. Ja wiem, że to prosty test wyboru. Ja plus jeden z wariantów daję sumę wzoru. Wzoru na głębie koloru. Wzoru na zachwianiach humoru. Sporu, gdzie A jest wynikiem uporu, a B cudny blask telewizoru. Byleby tylko wpłynąć na sytuację, w ciąg godzin przy kompie wcisnąć gdzie spację. Byleby tylko zawsze mieć motywację, swój ważny bilet w trasie po swoje racje. Gdybyś tylko uwierzył swoje moce i siły, miałbyś więcej niż sobie kiedykolwiek wyśpiłeś. Gdybyś tylko przez chwilę, tylko przez moment pomyślał, że to jeszcze nie koniec, że to jeszcze nie twoje. Twoje może być, że da się spróbować żyć ponad potrzeby i mieć coś więcej, coś bardziej własne niż skrywany niebyt. Ty niespełnioną jaśnię, zabój się nim zgaśniesz, krzyknij nim zaśniesz. Daj wyraz temu, czemu chcesz dać go właśnie. Stań zanim padniesz, idź wtedy zaczniesz. Jesteś wielki, przecież masz wyobraźnię. Więc działaj, białe plamy odsłaniaj. Pieprz płynę dramat, szans nie odganiaj. Więc ciśnij, świat przelew swych myśli. Zdobądź szczyt, który sobie wyśnił. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Pokażę ci jak wychodzę z niszczy i życie swe zmieniam. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Pokażę ci jak wychodzę z niszczy i życie swe zmieniam. Gdybym byłabyś kimś kosmicznym, kto kosmiczną muzyką bo zamienia w kosmicznych, w kaftanach syntetycznych. Dla nich i dla setek przeżyć magicznych dość tego pierdolenia. Gron psychicznych zaludnia podziemia. Ta bezradność mnie oczernia. Czarno to widzę, bo jest wręcz bezczelna. Dość tego pierdolenia. Krzyczy do mnie zewsząd matka ziemia. Gdzie podziały się twoje marzenia? Z jaki paki resygnuje stworzenia? Za fraki lenia, zrzydzenia. Nie pozwól zniszczyć tego, co nabrało dla ciebie znaczenia. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Pokażę ci jak wychodzę z gliszczy i życie swe zmieniam. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Pokażę ci jak wychodzę z gliszczy i życie swe zmieniam. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Pokażę ci jak wychodzę z gliszczy i życie swe zmieniam. Chociaż raz muszę być lepszy od swego lenia. Pokażę ci jak wychodzę z gliszczy i życie swe zmieniam.